ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10สวดคาถาชินบัญชรและเปลี่ยนภพชาติได้จริงหรือพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2551 เอาใครจะถามอะไรอีก ก็พูดถึงเรื่องที่คนไทยชอบเรื่องฤทธิ์เดชในปัจจุบันนี้ก็คงยังจะมีอยู่ใช่ไหมครับ ไม่ใช่คงก็ชอบมาก ชอบมากแล้วก็ก็เลยผมอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องบทสวดมนต์หรือว่าคาถาต่างๆซึ่งพวกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นคาถาชินบัญชรแบบนี้ครับที่ผมเคยได้ยินมาอย่างว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเกิดว่าท่องวันละ9จบวันละหลายจบอย่างเงี้ยจะสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เลยอะไรแบบนี้ครับก็เลยอยากจะถามถึงคาถานี้แล้วก็อีกคำถามนึงก็คือเกี่ยวกับการสวดมนต์ของคารวาสนะครับว่าเราควรจะสวดอะไรแล้วก็สวดไปเพื่ออะไรนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต ์ครับ ครับผม ความจริงก็ได้ประโยชน์หลายอย่างที่ท่านพูดตามที่เขาเชื่อกันเนี่ยมันก็มีหลักเอื้อให้นะเช่นที่เชื่อไปขนาดที่ว่าถ้าสวดมนต์อย่างนี้แล้วจะเป็นหลักประกันไม่ไปสู่ภพที่ต่ำอย่างเงี้ยมันก็มีแง่มีมุมเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเชื่อญี่ปุ่นแต่ทีนี้ว่าเราดูว่ามันมีแง่ดีแต่มันมีแง่เสียแล้วเราจะหลีกแง่เสียอย่างไรญี่ปุ่นยังเขามีนิกายเยอะใช่ไหมเคยเล่าแล้วว่ามีเวลาเนี่ย200กว่านิกายนิกายใหญ่ก็5เนี่ยนิกายเหล่านี้มันต่างกันลิบลับเลยอย่างนี้กายเซนเนี่ยเน้นเรื่องสมาธิต้องปฏิบัติกันเคร่งครัดมีกิจวัตรในการทำสมาธิกันอย่างเต็มที่เลยนะแต่ว่านิกายอย่างนิกายบางนิกายเอานิกายชินนิกายชินหรือโจโดชินแต่ชินนี่หนักกว่าเขาไม่ชินนะนิกายชินไม่ใช่ชินโตนะชินโตนะเป็นคนละศาสนาแต่ชินนี่เป็นนิกายของพุทธศาสนาต้องแยกให้ถูกนิกายชินเนี่ยคือนิกายสุขาวดีทีนี้สุขาวดีนี่เขามีสองนิกายนิกายโจโดก็นิกายสุขาวดีแล้วก็นิกายโจโดชินเรียกสั้นๆว่าชินก็เป็นนิกายสุขาวดีที่เกิดทีหลังทีนี้โจโดน่ะยังยึดอะไรต่ออะไรอยู่ในพวกวินัยอะไรมั่งหน่อยแต่พอมาชินนี่เขาไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์คือจะเรียกว่านักบวชหรือไม่เรียกนักบวชก็แล้วแต่ของเขานะจะเรียกว่าเป็นแต่เพียงผู้ทำพิธีก็ได้นิกายชินเนี่ยผู้ที่เราเรียกว่าเป็นนักบวชเป็นพระกันแล้วแต่เนี่ยเป็นสังฆราชกันแล้วแต่เนี่ยก็แต่งเป็นชุดคฤหัสถ์เนี่ยหวีผมแปลใส่ชุดสากลมีครอบครัวเต็มที่ตอนผมไปเยี่ยมเมื่อปี2511ก็มีผู้หญิงสาวมาต้อนรับนะคือสังฆราชก็ต้อนรับเราแล้วก็มีผู้หญิงเอาชามาต้อนรับสังฆราชก็แนะนำว่านี่ลูกสาวผมเหมือนกันเนี่ยสังฆราชนิกายชินเนี่ยนิกายชินเขาเป็นอย่างนี้คือเขาถือว่าไม่มีพระไม่มีคารวะหรือไม่มีพระไม่มีคารวะพระนิกายชินก็ทำธุรกิจทำอุตสาหกรรมนะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของกิจการต่างๆแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพระนอกจากเวลามีพิธีการเช่นประชุมทางศาสนาใหญ่ๆเขาก็มีแผ่นปื้นผ้าสีเหลืองเนี่ยมาพาดบ่านอกนั้นตัวเขาก็แต่งชุดสากลแล้วถ้าเข้าพิธีก็มีเสื้อคลุมสีดำเป็นคล้ายๆผ้ามุ้งมาสวมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ประกอบพิธี ย่างนี้เป็นต้นในนิกายสุขาวดีเนี่ยเขาก็มีคำสอนที่จะถือว่าง่ายก็ได้เขาก็บอกว่าให้เอ่ยนามพระอมิตาภะวันละมากที่สุดได้เป็นพันๆครั้งก็ยิ่งดีและตายแล้วจะได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีอยู่กับพระอมิตาภะเพราะนั้นนะพระอมิตาภะนี่เป็นพุทธเจ้าที่สูงสุดของนิกายสุขาวดีเป็นสวรรค์ตะวันตกทีนี้เอ้าวิเคราะห์ดูคำสอนนี่เขามีหลักไหมก็มีอยู่วันๆหนึ่งก็ออกชื่อออกนามด้วยศรัทธาต่อพระอมิตาภะให้มากที่สุดวันละเป็นพันครั้งก็คือในเมื่อคุณมีศรัทธาจริงๆใจนะถ้าทำอะไรไปใจเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าใจเราก็ดีเราก็มีความสุขเราก็มีความเบิกบานผ่องใสใช่ไหมแล้วเราก็ไม่คิดจะทำชั่วในแง่หนึ่งมันก็เป็นหลักประกันเหมือนกันว่าจะทำให้ไปดีได้ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยศรัทธานี่เหมือนกับท่านบอกว่ามาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์บทดีๆหรืออะไรก็ได้ที่เชื่อมั่นแล้วเสร็จแล้วเราก็มีใจศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าใจเราก็ปราบปลื้มใจเราก็อิ่มใจเราก็สดชื่นผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นใจดีเป็นกุศลได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรียกว่าถ้าจิตเกิดตายขนาดนั้นจิตมันก็ดีก็ไปดีได้เหมือนกับเป็นหลักประกันเหมือนกันมองในแง่หนึ่งแต่ทีนี้ว่ามองในแง่อื่นล่ะเราไม่มองแง่เดียวมองแง่อื่นก็คือก็เลยไม่ต้องมีความเข้าใจอะไรและอยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษาได้แต่ด้านศรัทธาปัญญาไม่เกิดใช่ไหมความจริงพระพุทธเจ้าให้มีศรัทธาก็เพื่อได้เป็นฐานจะได้โยงมาว่าคุณจะได้รับฟังคำสอนแล้วจะได้ไปศึกษาทำให้เกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปก็จะก้าวหน้านี่ถ้าคนอยู่แค่ศรัทธาหมดทีนี้คนที่เขาไม่ได้มีศรัทธามันก็ไม่มีคำสอนอะไรที่จะไปสอนพวกนี้ก็มองพวกนี้ว่างมงายท่านนั่นเองไม่มีอะไรหรือไม่รู้เรื่องนะแต่ใจดีแต่โง่ว่างั้นเสร็จแล้วก็พวกอื่นเขาก็ไม่ศรัทธาก็เขาก็เบียดเบียนเอาเขาก็ทำอะไรไม่ดีตัวเองก็อยู่ไม่ได้ตัวเองต่อไปก็เดือดร้อนมันก็ใจก็ผ่องใสอยู่ไม่ได้นานถ้าอยู่พวกเดียวใช่ไหมอันนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อยู่กับแค่อันเดียวไม่ใช่ไม่ดีศรัทธาดีแล้วทำให้จิตมันมั่นศรัทธามันดีมันก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้แล้วก็ทำให้จิตมีอธิษฐานมีความมุ่งแน่วเด็ดเดี่ยวต่อคุณธรรมความดีเนี่ยแล้วแต่มันต้องเจริญพัฒนาต่อไปนะฮะนี่อย่างลัทธินิกายพวกนั้นเขาก็จะสอนบอกว่าจะสำหรับสานุสิทธิ์ที่สูงขึ้นไปฉันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกฉันต้องสอนให้เขาก้าวต่อไปอีกใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เอาละครับมาพวกเราเนี่ยพวกเราทีนี้ถ้าหากว่าไปอยู่กับเรื่องของมนอะไรต่างๆมันก็ดีอย่างที่ว่าอย่างเชื่อจริงๆนะเชื่อมั่นเนี่ยจิตมันมีศรัทธามันก็ไม่ไปทำชั่วและจิตมันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มีความผ่องใสเป็นจิตที่ดีเป็นกุศลในตะไรแม้แต่ตายเวลานั้นก็เป็นจิตที่ดีแต่ว่ามันเป็นหลักประกันได้เฉพาะชั่วคราวไม่มั่นคงไม่มั่นคงระยะยาวเกิดไปเจอสถานการณ์อะไรตะไรมันไม่มีหลักความเชื่อที่เป็นปัญญาอยู่เนี่ยมันก็ไปเลยหวั่นไหวง่ายนะมีคนที่มีความสามารถมาพูดให้เห็นว่าตัวเองเชื่อเนี่ยยังไม่ถูกต้องหรือไม่เห็นมีปัญญาอะไรหรือมาถามอะไรก็ตอบไม่ถูกใช่ไหมตัวเองตอบไปก็แกว่งตอนนี้ก็มันก็จิตก็ไม่มั่นคงละอยู่กับไอ้ความเบิกบานผ่องใสไม่ได้แล้วนะมันก็ไม่เป็นจิตที่เป็นอิสระแท้จริงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกศรัทธานะดีแต่ว่าจะเอาศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาด้วยแล้วก็คุณก็พัฒนาไปนะศรัทธามันก็ทำให้คุณมาเชื่อตามคำสอนเช่นเมื่อศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็ฟังคำสอนพระองค์พระองค์ก็จะบอกได้ง่ายบอกให้ประพฤติอะไรพระองค์ก็จะให้ประพฤติศีลไม่เบียดเบียนกันเป็นต้นให้ทำความดีใช่ไหมแล้วศีลมันก็เจริญได้ เมื่อเจริญศีลและอ้าวศรัทธามีกำลังปฏิบัติสมาธิมันก็ง่ายขึ้นเพราะกำลังจิตมันดีมันมุ่งแน่วไปก็ได้หมดศีลก็ได้สมาธิก็ได้แล้วก็เชื่อฟังฉันบอกคำสอนอะไรก็จะได้รับไปฟังแล้วฉันจะได้มีโอกาสที่จะคุยแนะนำในเรื่องปัญญาขึ้นไปก็ได้ศีลสมาธิปัญญาทีนี้ว่าท่านเอาธรรมะเหล่านี้มาโยงกันเป็นปัจจัยเอื้อต่อกันหมายความว่าไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นก็แปลว่าไม่ปราบประโยชน์นะได้ประโยชน์มากก็ถ้าไปเทียบกับคนที่ไม่มีหลักก็ดีกว่าเยอะแยะเลยแล้วก็อย่างที่ว่ามันในแง่ของเฉพาะเนี่ยไม่มีตัวอื่นเข้ามายุ่งแล้วก็ได้ผลดีได้อย่างที่บอกว่าเออทั้งที่สวดมนต์นี้ไม่รู้สักนิดหนึ่งว่าเนื้อความที่สวดเป็นยังไงไม่เข้าใจเนี่ยแต่สวดแล้วใจมันดีนะด้วยศรัทธาเท่านั้นแหละเพราะใจมันศรัทธาว่ามนต์ที่ท่านให้ไว้เนี่ยแหมโบดีจริงๆเหมือนกันนะใจเชื่อเท่านี้แหละครับใจมันก็ผ่องใสเบิกบานมีความปราบปลื้มใจจะมาสวดด้วยความตั้งใจจริงจิตมันเป็นกุศลมันผ่องใสมันแทบจะเป็นสมาธิเลยนะมันก็ได้ผลนะสิใช่ไหมคะนั้นมันก็เป็นหลักประกันในตอนนั้นว่าถ้าตายตอนนั้นเราไปดีเลยแต่มันไม่เป็นหลักประกันระยะยาวพอเข้าใจนะท่านกตปุญโญเพราะนั้นเราจะไปหยุดแค่นั้นดีทุกอันแหละก็บอกว่าด้วยศรัทธาก็ไปสุคติได้พูดเฉพาะกรณีด้วยศีลก็ไปสุคติได้ใช่ไหมด้วยสมาธิก็ไปสุคติสูงก็ไปอีกไปรูปพรหมรูปพรหมก็ยังได้นะด้วยปัญญาก็ไปสุคติได้จนถึงโลกุตระเลยคราวนี้หลุดพ้นไปนิพพานได้เลยนิพพานปัญญานะก็ถ้ามาเทียบชั้นก็หมายความว่าไปได้ต่างระดับกันศีลนี่คุณไปได้แค่เนี้ยแค่ตามสุคติภูมิสุคติระดับตามตรงนั้นเนี่ยไกลได้แค่นั้นศีลถ้าสมาธิคุณก็ไปได้สูงขึ้นสุคติเหมือนกันแต่ว่าไปขั้นรูปพรหมรูปพรหมนะแล้วก็ปัญญาก็ไปถึงอริยภูมิเลยก็ต้องลงให้ดีทางนั้นแต่ว่ามันมีขั้นตอนที่เราต้องก้าวต่อไปอีกเพราะนั้นการสวดสัญญามัญชรก็สวดได้เชื่อศรัทธาอาจใจแล้วก็ผ่องใสเบิกบานแต่ที่จริงดูในชินมัญชรมีอะไรล่ะก็บอกให้พระโมคคัลลานะอยู่ที่นั่นพระสารีบุตรอยู่ที่นั่นอยู่ที่อกบ้างอยู่ที่ไหล่บ้างอยู่ที่หน้าผากบ้างนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชินมัญชรก็เป็นเหมือนกับเป็นตรงเป็นรั้วที่กอบกั้นเราไม่ให้เราได้มีภัยอันตรายเราก็อยู่ในกรงเนี้ยนะที่ช่วยกั้นเราไว้จากภัยอันตรายเนี่ยใช่ไหมก็ความก็คือว่ายังหวังให้พระอริยเจ้าพระมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยมาคุ้มครองเราก็มันก็คล้ายกับไปกับศาสนาประเภทที่ยังหวังพึ่งการอ้อนวอนอยู่ก็เนี่ยแบบนี้ศาสนาที่เขาหวังพึ่งการอ้อนวอนเขาก็ไม่ไร้ผลเพราะว่ามันก็ช่วยอย่างเนี้ยท่านก็จิตสบายมีความอุ่นใจถูกไหมแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เจริญไปไหนท่านก็อยู่ด้วยความเชื่อว่าท่านจะมาช่วยเวลาเรามีภัยอันตรายก็มาช่วยจะไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความคิดอะไรในแง่หนึ่งก็ดีที่ว่าทำให้ใจมีหลักไงก็ใจมั่นคงคนที่มีใจมั่นคงมีหลักศรัทธาเนี่ยในแง่หนึ่งถ้าคนมีปัญญาไม่ได้ฝึกมาพอในด้านจิตเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบางทีคนมีปัญญาเนี่ยแพ้คนมีศรัทธาอาทำไมคนศรัทธาถูกหาว่างมงายแต่เวลาเกิดสถานการณ์ร้ายเนี่ยนะเขาอาศัยศรัทธาเนี่ยทำให้เขาใจเขาอยู่สติก็อยู่ด้วยเมื่อใจอยู่เนี่ยสติก็ตั้งได้มันก็ไม่เจริญเปิดเปิงมันก็เลยเกิดความมั่นคงพอสติมันอยู่ใจไม่เจริญมันก็เลยไอ้สติมันอยู่ปัญญามันจะคิดการอะไรต่อไปได้ด้วยเพราะแต่ปัญญาตัวแบบโลกิยะที่จะดำเนินชีวิตมันมีอยู่แล้วมันเคยใช้อยู่ทีนี้สถานการณ์รุนแรงอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้ฝึกไว้นะแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นหลักยึดใจแม้จะมีปัญญาอยู่บ้างพอสมควรแต่ไปสติตลอดสนิทใช่ไหม เป็นคนที่ไม่มีหลักยึดมั่นเลยพอเกิดสถานการณ์ร้ายนี่ใจเตลิดเปิดเปิงไปเลยพอใจเตลิดไปนี่ทีนี้เสียขวัญเสียหมดเลยทุกอย่างเลยตั้งหลักไม่ได้เลยทำอะไรผิดหมดเลยเลยกลายเป็นเกิดภัยพิบัติอันตรายใหญ่หลวงไปแพ้คนที่มีศรัทธาที่หาว่าเขางมงายอีกใช่ไหมฉะนั้นไอเนี่ยมันอยู่ที่ตัวปัจจัยนั้นในสถานการณ์นั้นเราจะต้องเข้าใจและคนมีปัญญาก็จะไปประมาทเป็นประมาทก็ไม่ได้เหมือนกันตัวเองนี่ในแง่หนึ่งก็แพ้เขานะท่านก็บอกแล้วนะคุณมีปัญญามากแต่ศรัทธาอ่อนเนี่ยคนมีปัญญาอ่อนศรัทธานี่บางทีจับจดปัญญาจับจดคือคล้ายๆว่าชวนให้ประมาทชวนให้ประมาทก็คือหมายความว่าบางทีก็นี่ก็รู้นั่นก็รู้แต่ว่ายังไม่รู้จริงแล้วก็ไม่จับให้มันก็เลยกลายเป็นคนคว้างด้วยซ้ำทีนี้ศรัทธาเนี่ยมันทำให้จับจุดแน่วลงไปท่านก็เลยให้มีศรัทธามาดุลกับปัญญาเพื่อจะให้ปัญญาเนี่ยมันมีจุดจับว่าเราจะเอาไงไงแน่อย่างคนที่มีศรัทธาที่เอื้อต่อปัญญาก็เช่นว่าเขาต้องการรู้เรื่องอะไรเขาไปหาแหล่งที่จะให้ปัญญาเขาในเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอแหล่งนี้เช่นเอาเป็นบุคคลเนี่ยโอ้คนนี้นี่เท่าที่เราฟังนี่เรื่องนี้รู้จริงใช่ไหมรู้จริงแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาก็เอาว่าจะต้องหาความรู้กับท่านผู้นี้หรืออาศัยเป็นแหล่งความรู้อย่างน้อยก็ไปให้ก้าวอีกขั้นหนึ่งมันก็ได้หลักได้แนวทางที่จะเดินหน้าได้ดีก็เลยทำให้ก้าวไปได้ดีไม่เหมือนคนที่เคว้งคว้างจับอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่ว่าอยากรู้อะไรไปเรื่อยๆนะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศรัทธาไว้ก็เพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยเมื่ออย่างมาฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็คือได้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเท่าที่เราดูเท่าที่เราฟังทุกอย่างที่พระองค์พูดเนี่ยมีเหตุมีผลเป็นจริงหมดเลยนั้นก็น่าเชื่อถือว่าพระองค์มีอะไรให้เรารู้อีกเยอะนะนั้นก็เลยสนใจที่จะมาฟังพระองค์ต่อใช่ไหมอันนี้คือศรัทธาศรัทธาเป็นตัวเชื่อมแต่ไม่ใช่เชื่อมให้หยุดอยู่ไม่ใช่เชื่อเพื่อจะหยุดอยู่กับพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนยังไงก็ต้องเชื่อแต่พระองค์บอกแล้วว่าฟังเราแล้วให้พิจารณาด้วยนะให้เกิดปัญญาตัวเธอเองเพราะฉันให้ปัญญาเธอไม่ได้แต่ฉันบอกแนะนำให้เธอให้ข้อมูลเป็นต้นให้ประสบการณ์ที่ฉันมีมาแล้วคุณไปพิจารณาดูนี่มันก็เป็นตัวเชื่อมมาพระองค์นี่เป็นแหล่งที่จะให้ประสบการณ์สิ่งที่พระองค์ผ่านมาแล้วบอกเขาแล้วมีความสามารถในการบอกในการแนะนำในการชี้ช่องทางในการนำไปปฏิบัติในการฝึกด้วยก็เลยได้ผลขึ้นเขาก็มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วก็อาศัยพระองค์เขาก็กล้าไปในปัญญาของเขาใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ก้าวหน้าไปนี่พอได้ศรัทธาอย่างเงี้ยก็ทำให้คนนั้นสามารถไปได้เยอะเลยชัดในเมื่อไปเจอแหล่งที่รู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าก็เลยไปได้ตลอดกระบวนเลยนี่คนที่มีปัญญาจริงทำให้เจอแหล่งศรัทธาอันนี้ก็คว้างอยู่อย่างนั้นแหละหาทางก้าวต่อจากที่ตัวรู้ไม่ได้ก็เลยตันเองเหมือนกันเพราะนั้นศรัทธากับปัญญามันก็เอื้อกันนั้นอ้าวมีอะไรสงสัยไหมฮะ